자, 근데 꿀잖아. 킬러라. 킬러. 저 늘면서 길들이면서 모든 코라스에 오면 하시다. 관리라. 관리라. 자세라는 치에 오쇼보. 예, 돌리기라는 데 히코르. 우스와데 할코나 두니아나 민나 마사헤트나 이슬라미 문코나 소와레. 소와로 다 흑발기 좀 몰이요 서파나고. 저 흐마라 데라기 무사디아 파르다무시. Да, без образа мой гузаров сейчас. Пачи ему глаголи. Надо пачи хавандани. Надо чауки чауки. Да все, я уже говорю, что один мали, махсад мустай сарпанайх, я марайте мустай, я в тем образе его продал. Афганистан де пара сегуали? Афганистан де пара, а мне тоже, ну, ясно. Я на Джанг Бенси. О. Афганистан де пара. تاسو صاحب د کوم ځای نه راغلی؟ زه صاحب د مزار د ولایت یم، سبات شمال. کله راغلی سه؟ د ما دا تقریبا درېیمه میاشت روانه ده چې راغلی یو، له لوږې نه، له قحطۍ نه، له بېبارانۍ نه، له بدبختۍ نه راغلی یو. مګر موږ غواړو چې دغه پاکستان د موږ مسلمان ورور ده، ډېر پخوانه موږ سره کومکونه کړي دي، اوس یې هم کوي. موجوده حال کې هم کومک کې موږ سره روان ده. دا د دوی کومک ده چې اوس یې موږ ته راوړی ده، یا د هر ورور لخوانه چې ده موږ ته دا کومک ډېر شی ده. لیکن په داسې حالاتو کې موږ که دغه دوه متره دوه نیم متره پلاستیک لاندې د موږ ژوند ده، که نه ګرمي را باندې راغله ده. ماشومان د موږ، واړه د موږ، دا سپینګیري او تورګیري د موږ په ډېر سخت حالات کې د لوږې سره مخامخ یو، له بدبختۍ سره مخامخ یو. خبرې وکړه هغه سره بد مخامخ یو، مریضانو سره مخامخ یو. څه چې د موږ مشکل چې ده، مکمله مشکل موږ سره دوچاره ده. مریضي سره سره، لوږه سره سره، لوڅه او برمنډه سره سره، بې پته یو. افغانستان د پاره څه غواړي؟ افغانستان د پاره میاشت به دې وشي، دوه میاشت به دې وشي. د افغانستان د پاره موږ بالکل سوله غواړو. د مرګري وروڼه وه، د اسلامي مملکتونه یا بشر دوسته خلک دا دې موږ د په افغانستان کې د زحمت وباسي، تکلیف دې وباسي، یو سوله دې راولي، یو آرامي دې راولي. نه دا جنگونه، نه دا بدبختي، نه دا هغه د موږ بالکل نه خوښېږي او نه خوښوو، او نه د جنګ طرفدار یو. موږ د سولې طرفدار یو. د موږ ملک دې خدای پاک یو آرامي او اسودګي راولي. هر سړی به خپل وطن، خپل جویو ته، خپل زندګیو ته موږ لاس بیرته به لاسو ژوندی اوسو. او د موږ په افغانستان باندې د خدای پاک ورحمېږي، خدای پاک دې یو آرامي پرې راولي، پاک پروردګار دې یو اسودګي او آرامي او روشاني په افغانستان راولي. دا د ما وینا ژوندی. سلام علیکم. چه وخت آمدی؟ نام شما چیست؟ نام آمد کریم. چرا آمدی اینجا؟ اینا کسی بوده؟ اینجا آمدی ملت چی؟ دوی نستیم. اوجا گوشنگی بود؟ چرا گوشنگی بود؟ بارش نیست. دیگه؟ بارش نیست. کار یاد برنده. همون چیزا کسی حالا چی مشکلات داریم؟ حالا مشکلات؟ حالا مشکلات داریم؟ یعنی گوشنگ تیم چه تیم یک حال کنه دیگه؟ برای افغانستان چی میخواییم؟ این که مثال حالا عرض خواده تان یک میتان خواهد تا پانزه روز خواهد شد باز چی میکنید؟ خدا میروان خدا خو میروان احمد مردم چی میخواییم بعد افغانستان چی شود؟ افغانستان بایایی شد افتر این از این چی؟ آیوایی ناچاره آمد تو یا کمار برای افغانستان از مردم کمک میخواییم، یعنی که جنگ استاد شود، جنگ قرار شود، مردم پس به آرامی وطن خود برود. طبقه ده ایجا خواهو سلطه بیاید آرامی شو. ما مرز من بید ما و شما بسیار یعنی انکوی جنگ خوشتالی بود یا جنگ بود؟ آره پادو خدا آتو که جنگ نیست اونو وقتا که به انکوی جنگ نیست؟ گوشنگیست. گوشنگیست ده بسیار نامش محمد کریم. بسیار خوب میبخشی دیگه گوشم هم قرار یک ناری گرم تره. مادر از کجاست خودت؟ از کنشیر. از کنشیر. چه خواق شده که آمده؟ مای نیم مای سه خلاف شده مای چهار است. اما مای دن یک دروس پیش هم خبرنگار آمد به اوها مردم هم میخوده دیم شم اون خود هم روزای مقام از خیمه رو خورد است. چهار خیمه میتونه که من دست برای خود شد نزدیک بیدیم منتا وردیم سه روز پیش هم خود هم در بطنه این چیزی کرده نمیتونه باید خون دست بطه با مردم هم مجر افغان خود در بزر شد با توان زر رو دیگه من بزرگیم کاشا سر بود چیزی رو سیل برده چیزی رو مردم کمک کرده مردم تا که تقریبا از امروز چکن باید را مورد ایجا رسیدیم خب بسیار چی مشکل چرا از اوجا آمدین چرا از اوجا آمدین اوجا بخاطر از اینمی آمدیم که اصلا نمیفهمون که ما مسلمان نبودیم یا کسی دیگه مسلمان نبود خب ما در مابین هر دو جانبایین بودیم اگه اوش میامد بنام طالب ما را کشی کوب میکد اگه اوش میامد بنام شرف ساد ما را کشی کوب میکد فهمیدیم ما دیگه نمیفهمیم دیگه ای که گشنگی بود قاطی بود جنگ بود گزاره کده نمیتانستیم حالا چی مشکل هست؟ حالا مشکل ما اینمی هست که بسار چشم میبینیم از این کده برای مردم مرد خوب است از این کده برای مردم هیچ چی زندگی هست هیچ حقوق بشر دوستانه نیست ای چرا این مردم های افغان نیست؟ ای از ملت افغان نیست؟ سر یک بت بامیان تمام جهان تبصره میکنه تمام جهان تبصره داره شب و روز آیا ای یک و نیم میلیون افغان که افتاد سر از این تبصره نمیشه یک و نیم هزار خانه حال گم است طفلش گم است طفلش مرده شو سیاسره طفل تولد کرده آیا ای حقوق بشر دوستانه نیست؟ شو در مسجد ها رفته شو در خانه مردم رفته آیا ای احساس بشر دوستانه نیست؟ ای چرا این ماجر نیست؟ به خاطر چی؟ از ملل متحد چی میخواین؟ چی گفتید؟ از ملل متحد خواهش شما اینیمیز که یک سرنوشت به ما جور کنه کشور ما را آرام بسازه یا ما را جواب بده یا همی مردم همیجا بمبارد کنه که مردم کلش بموره دیگر راو چوالا خود این مردم نیست این مردم کجا بره؟ در افغانستان جنگ از بدبختی است چرا؟ نام شالالا از بلاک 18 امیال بلاک 18 را مکمل سیل برده ولایت پروان رسوالی بکرام شما پاسخون خونه ما خراب شد بسکان ما غرق شد شما دیده برامد این بخشاست با خوک بشر دوستی را میکنی یعنی بلیاز خدا بلیاز قلاچی را کفیان نما نمانده کجا بیایا ما در و در شدیم خاک بسر شدیم شما چرا کم بشر دوست هستیم بلیاز خدا بلیاز قلاچ تباه شدیم بسکان ما برباد شد شسرهای ما بیاب شد بپرده شدیم خراب شدیم تا مجا کلش خراب شد دادانا بس چکش کل دنیا دا بارش تبصره کرد از افغانستان بدبخت دید کرد احساسش را نمیکنه کل مردم بالای سر از ایزون میکنه He's right. The living beings are ignored. The stones are respected. Why? As good a car, man. بهش شب شد سلامت و شکای ما گمه سو مردم از کجا مایدا کنیم افساله ای سالم شکر که گمه در کجا رفته باقصاص از یانه چی مانده با ما چندر کسی که بوده سه ما انسان هستیم یانه کلی بطنگی ماردن بلی از خدا و قرآنی مردم از این جواب داریم اگه نمیوار داریم جواب داریم ما بطنگی گوز اعلام کنیم شما جواب چی بیت میاد؟ اوج بروید تو اسم ما شده اینجا بیش از این جواب چی بیت میاد؟ پاکستان کامل زمین خوش کرد جای داده ما چی اد سایت میگم دارم دومین مسئله چی مشکل داری تو شما این عملیات میکروسکوپی چی داره نمیشه جنگ ما سر دیگه ایشون است خوش سالی داره نمیشه چی نمیشه چی میخواین نه ما میخواییم که سرپناه برای مدنگ شما ما الان نیاد نیست برای سیل بود سیل بود سیل بود شما شما نداریم شما کنی بودیم دشت بودیم قسم کنیم از دنیا چی میخواییم در باری افغانستان در باری افغانستان سوله نیست سوله نیست سوله نیست که اکی اکی چه شما ازادی شما حکومت جور شما ما کنیم پس باری بخیر بخیر باری تشکر بسر میبستیزم شما وقتی هستی را در نشست کنده ما سر دیگه سن میگی من ولی راغله حالا جنونه دی سن مشکل نداره بس که در هر سن دولو دی نه تند نه نمبری دی کل خپل زندگی تم نه پیدا کن جات نه پیدا شو کم نه پیدا دا هم هم پیدا مستقبل هم طالبان دی دا پاره هم نس کو سی دی من نس جا اخم دی دی هم دی جنگ دی پاره جنگ دی پاره دی دی او نو تا کس پاتی کل خپل زندگی تم نه پیدا خپل غتم نه پیدا کل میاو کش کای کرم بل کش کای تو کورونم چورسل مالونم چورسل حال غنم چورسل بچان نہ کرا پغاڑ دی واڑ واڑ مشمن نہ تہ پغاڑ دی مانہ نہ تہ پغاڑ دی من چکم پھاوار شو کم پھاو چاتو زاڑو دلتا ملل متحد دنیا نہ تہ سغواڑے ملل متحد من سر سوتو و کوکی اگا دی من کرا کی سو کو مگ من سر کی جتا سو کو مکی من دا گل دون شکریہ دا تا سا ولنے مشکلات سی شہ دے تے من دے ولنے مشکلات دا دے کنا چھ من دے دل تر پراتی ریش من دی وگو دی من سالا دے ریش من دو ماشمان و بو یور من دا دا دو میش من دی سو پاس خاص نہ کی منگا صحیح من دا مشکل من پدی دا یو دا یو گے من کرا کو تا بل من کو شادی دی من ماشمان کٹیگ پدی من نس گزار ز من کی او افغانستان د پاره څه فکر کوي چې دا ملکونه سوکي دا ملکونه زموږ د فکر کوچ افغانستان لپاره من اول د مونږ ته صلح وشي د صلح نه کیږي به د مونږ ته ولاره ونیسي دا دا دا ژوند چې مونږ تیرو دا ماشومان درسته وګوره خلک په بانک پراته دي وی یو شپخانی ته لاړ بل شپخانی ته لاړ چا وینه او چا په جمعیتو کې جنه ورکو دغه ته پولیسو کې پراته دي چې اسیر هم دا شلیس پراته بیګا دوه ماشومان درې ماشومان وبو یو یو پسې منډه بل پسې دا ځمې د مالم دیوي یو نه په لاس بل نه پسې زه بچا فر هغه وکړو ول دا کومک چې تاسو سره شو دا سه کومک به یې تاسو سره مونږ په دې باندې متا کوم ته یو سوګ یو ساده راوړم مونږ په شکر یال بیا کوم چې مونږ دې په دې د 2012 ورسو مونږ په دې باندې مونږ هغه کیو خوشحالي کوو د هر چا خپل واس پورې مطابق ډېر وخت وخت مونږ نه ونه ډېر شو بهر نه دی زه په ما مخه پښه صفت نمائندی کم چی فکر میکنی مردم از چی آمدنی ده؟ نام چی سوال؟ اسم ما زدران است از زولستانی بغمان ولایت کابل بله بله ما اینجا آمدیم در کمپ جلیزو بله اسم ما زدران است از زولستانی بغمان ولایت کابل اینجا ما آمدیم در پاکستان که در کمپ جدید جلیزو قرار داریم قابل گون آگون کمکا خدمه میشه حکومت بس ما نمی کنه او ما پیلن به کمکی که عدیم باشه با ما یک کلان کمک معلوم میشه خصوصا از ملل متحد یا از کوپیننس ما خواهش میکنیم که در جای زلزله شود کلی مردم کلی کمک همونجا روان میکنه در غم مردم افغانستان کسی نیست در ما از او خواهش میکنیم که غم ما مردم بخوره او ما اینجا آواره هستیم او افتیدیم خالی از آسمان سفید اینجا جون میکنیم زندگی خود تیر میکنیم بفهمیم که شب و روز مردم دستش در گریوان ما هستن او میگه که برین به مقام بالا برین غم ما را بخورین او ما کوشش میکنیم دیگه تا اول غم ما را کسی نخورده برادر تاسو دلته د سیشه په صفت کار کوي د کیم کې زه دلته د یو نماینده په اسبانه کار کوم چې پنځم بلاګ نماینده یم دلته دوه دیش بلاګ دی او څوار لزر کورونه دلته اوسیږي څوار لزر کورو دی بل رئیس د مون سره او مونږ یو بل یو یو بل ته منډه کوو چې مونږ د خلکو غم خو تر اوسه پورې شاده سي پورې اقدام نه دا کړی او اساسي مشکل تاسو سیشه دی اساسي مشکل اساسي مشکل دا دی چې مونږ په وطن کې صلح راسي د مونږ په وطن کې آرامي راسي او ملل متحد دا ګامونه اوچت کی چې مونږ په وطن کې آره خوانه دواړو خواو نه وی او مثال خبره روغ اب کرا ولي جوړ اب کرا ولي مونږ به مونږ سره به دا پاکستانی ورونه په تکلیف کې نه او مونږ به د خپل وطن ته لاړ شو شکریا زحمت مو بخیر ډیر شکریا د پښتنې مې کوم ځای نه راغلی یاست؟ زه د ولایت پروان یم، د بګرام ولسوالۍ یم. خپله پیلوټ وم، مسلک مې پیلوټ وم. پیلوټ یې افغانستان کې؟ افغانستان. ولې راغلی؟ ستاسو مشکلات څه شی و؟ موږ مشکلات دا و چې وچکالی وه په وطن کې راغله، بل سیاسي مخالفتونه ډېر دي، تبعیض نژادي ډېر دی، جنګونه ډېر دي، کورني جنګونه په افغانستان کې. ملل متحد زمونږ په عقله باندې هېڅ کوم داسې مثبت ګام جګ نه کړ اوسه پورې په افغانستان کې یو امن راشي. دېرش کاله کېږي په افغانستان کې اور لمنه ورځ په ورځ پراخېږي. په دې علت مونږ پوه نه شو چې ملل متحد ولې دا اقدام ونه کړ. دلته چې راغلي وو مونږ داسې سیاسي ازادي او یا هغه هم نه لرو چې کوم بیانات ورکړو، کوم اخبار ته خبر ورکړو، یا بی بی سي یا بل نمایندګۍ سره تماس ونیسو. موږ پراته یو په دې دښته کې په دې امید باندې چې ملل متحد مونږ سره حکومت وکړي، که پاکستان زمونږ نه عجز وي مونږ د نورو اروپایي ملکونو ته ولیږي، او که نه قدم اولی کې مونږ دا دنه غوښتونکي یو چې زمونږ په وطن کې باید صلح هم یو منتخب حکومت منځته راشي چې د ټولو احزابو د ټولو قشرونو د قبول وړ وي، خلکو ته د قبول وړ وي. نو ستاسو مشکلات دلته اوس چېرته اوس څه دی؟ مشکلات زمونږ خو دا دی چې بې سرپناه یو، کور نه لرو، خوراکي مواد نه لرو، خلک ډېر مجبور دي. څه چې راوړي ځان سره هغه ختم شو. دا هم قدم اوله کې مشکل لرو، سکول نه لرو، بچیم بې تعلیمه شو، مړي را کېږي. مونږ مشکل هم دا دی چې نن زمونږ باید وطن کې صلح تامین شي. مونږ خپل وطن افغانستان یو وطن، افغانستان یو مسلمان، نه داسې خیرات کوو. مونږ د خیرات نه ډېر بد ګڼو، او نن مونږ خیر لاس وګو دی تر ټولې نړۍ ته. دا زمونږ په افغانیت کې بېخي یو مرګ منو، مګر همدا شی نه منو. نن خو مونږ راغلي دي، دغه مشکلات یې تاسې سر سترګو وینئ چې مونږ د یو مړۍ روزۍ ته هم وږي. کار زمینه راته نشته، کار نه لرو، ښکاریاتو کې مثلا داسې ازادي نه لرو د ګشت ګزار چې وګرځو، یو غریبي پرې ځان سره یو مړۍ ډوډۍ وګرځو. سخت مشکل سره مونږ مخامخ. یعنی تاسو هم تحصیل یافته سید، تاسو سره به نظر چې د افغانستان یا د مهاجرینو مشکل حساسي حل به څه شی؟ اساسي حال چې بارني ملکونه زمونږ د افغانستان سره لاس وکړي، مونږ افغانان په خپله کولای شو چې خپل کور په خپله جوړ. یعنی خارجي مداخلې باید افغانستان نه، په افغانستان کې ډېر زیات دي. هر وخت چې دا مداخلې دوام لري افغانستان نه جوړېږي. مونږ داسې ورونه لرو چې په اروپایي ملکونو کې دي، هغوی باید اوده پاتې نه شي. ډېر سیاستمداران لرو، ډېر پوه پوه خلک لرو، او تللي دي هلته د خپلو بچو سره هغه عشقونو باندې اخیستی دي. زما خپله ارزو دا ده، او دا بیان مې د هغوی ته چې راشي، او د افغانستان په درد باندې ځان شریک وګڼي. تاسو افغانستان کې پیلوټ وئ؟ یعنې تاسو څومره وخت هم کار کړی دلته؟ ما تقریبا 8 کاله کار کړی، بیا پیاده پوځ ته راغلم. څومره سترګو ته تکلیف پیدا کړی، د پیلوټۍ ساده شوم، مایوس شوم، بیا پوځ ته راغلم، د دفاع راغلم، د ریاست تشکیلات راغلم، څو بخشونو کې ما کار کړی. ډېر وخت تاسو وخت هم ونیوله. تاسو بیا نوم مبارک سي؟ نورحمان. نورحمان ډګروال. نورحمان خوشاله شوم ستاسو سره. شکریا. ډېر وخت شما ای مردم مواد توضیح کردی، به چه قسم توضیح کردی؟ اول سلکشن از اینا را چطور کردین و اینا را چطور پیدا کردین؟ باز بعد از چقدر مواد برای چقدر مردم توضیح کردین؟ بر شما خب بهتر معلوم است که حالت بد از این مردم از تقریبا چیزی زیادتر از دونی ماه نزدیک به 3 ماه میرسه که به حالت بی‌سرنوشت در جاروزای ماندن. اینا هنوز تا هنوز تصفیه هم نشدن که به کمپای دیگه رسمی چی شوا کنم پالیسی نیست. متاسفانه به این روزای دشوار بارانی و هوای خراب تقریبا 14,000 فامیل به سرنوشت به منطقه افتادن. ما به دستش خود وقدر کمک نداشتیم، تنها به اندازه 1,000 فامیل یک چیز محدود لیاف و فرش و خودی روغن تانستیم که مهیا کنیم از طریق دفتر محاز ملی اسلامی افغانستان. آمدیم به داخل کمپ که دارای 32 بخش است، امروی کنانه از ناگف زدیم که معمولا مردم ها از مزار و بلخ و شبرغان و کاپیسا و دیگر ولایتی افغانستان از دست خوشسالی و قحطی و جنگ بین گروپ های افغانی مجبور به هجرت شدن تا با اونا بشینیم و مسلط کنیم با مشوره نماینده مردم و موجودت خود ما که بدترین حالت یک فامیلی که به بازار بود و حالت خراب داشت برشان هزار دانه کارت توضیح کردیم که با اساس مخواست پیش میکنن و با اعضای مامورین من که بوجه موجود هستن دارد توضیح میباشن. من این یک چیزی ناچیز میدانم بازم به این حالت خراب فکر کنم که مردم کم قدردانی کنه، مگر مشکلشان به این چیزا رفع نمیشه. مشکلشان مشکل اساسیشان نیست که باید اینا را رجستر شوند، محوار برشان چیز داده شوند، خیمه برشان ترتیب شوند و کم برشان رسمیت پیدا کنند. به وقت فکر میکنم که مشکلشان رفع خواهد. اینا چرا رجستر نمیشن؟ علت عمدی از اینا چی هستن؟ من فکر میکنم که هنوز پالیسی واضح در میان نیست. گمان اغلب یونیسیار و تمام مرجع کمک نهاد بشری آماده نشدن که یک پروگرام طویل مدت برای اینا بگیرن و به دولت پاکستان اطمینان بدن که ما برای چندین سال اینا را آماده کمک هستیم و حالت خراب اقتصادی پاکستان آمده میبینه برای اینا دشوار است که 14,000 فامیل بتونه کمک مجموعه بین‌المللی پیش برن. در حالت بسیار خراب مردم مواقعی است. خدا کنه جهانیان ملل متحد و تمام مراجع بشری بدل با حالت بد از نادل بسوزانه و بتانه برام به ازنا کمک خوبتر شوه تا مشکل دائمیشان حل شد. شما چی فکر میکنه که این مهاجرینی که فعلا آمدن و مهاجرینی که در طول 20 سال گذشته آمدن فرق بین از این دو مهاجرین چی است؟ حالت از اونا فکر میکنم که حتی بدتر از اونا خواب باشن. از اونا چندان خوب بخاطر نیست که از چندین سال به این طرف کمک ها به کمپایی که ماجین سابقاً بودن قطع شده. مگرم از خاطر قبلا بودن یک جای کار برای خود دارن، یک خانه گلی به خود ترتیب کردن. اینا خاطرم خانم ندارن. اینا هنوزم بر سیر باران و تحت یک پلاستیک می باشه و خوراک محوار برشان نمی رسه. برشان مشکل است که به مدت کمی که بیچ آمدن برای خود جای کار پیدا کنه و آره که کارم نیست. پیشتر شما گفتید که اینا رجستر نشدن، مشکل اوندهشان رجستر شدن از این است. آیا کدام رای دیگه وجود داره که مشکل از این مهاجری حل کنه؟ رای اساسیش خواهمی خواد بود که خدا بخواه افغانستان صلح آرامی با وجود به تا مردم با عزت پس با مدن خود برن و مشکلشان و رفع دائمی مشکل از این مردم برگشتشان به مملکتی که اراده مردم تمثیل کرده بتانه و هم غذا و رغبت مشوره مردم ما باشه که با مدن خود زندگی کنن مشکل اینجا به اونجا هم بشه. یک جان تشکر زحمت شما.